تو 1905 سے 1908 تک رہے تھے وہاں, 100 سال پہلے دیکھ کر آئے تھے. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. یہود کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وہی عیسائی جو ان کے درپے تھے, انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے, ان سے نفرت کرتے تھے, ان سے حقارت کرتے تھے, انہیں ستاتے تھے, انہیں پرسیکیوٹ کر, آج وہی ان کے اعلی کار بن چکے ہیں, اسپیشلی دی پروٹیسٹنٹس اینڈ موسٹ اسپیشلی دی ویسپس, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, یہ اعلی کار ہیں. ان کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے یو ایس اے. اور یو ایس اے میں جو ایک نئی عیسائیت جو ابھری ہے, وہاں پر عیسائیت کا ہیا ہوا ہے, ایونجلس ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں وہاں ان کے ہاں, اور ان کے جو ٹی وی پروگرامز ہیں, ریڈیو پروگرامز, ایونجلس بلی گرام, وہ جو بش سینئر تھا وہ اس کا مرید تھا, اور جونیئر جو تھا اس کے بیٹے کا مرید تھا. یہ نیو کونس پیدا ہوئے ہیں جو یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. ان دونوں کا ایک مشترکہ پروگرام ہے, 5 آئٹم ایجنڈا. نمبر 1, ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں ہونی چاہیے, آرمگیڈون, اینڈ اٹ از ناٹ ویری فار آف, پلیز نوٹ اٹ. اور یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ ہوگی. حضور نے کہا الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ, ملحمہ جنگ جہاں گوشت کے چیتڑے اڑتے ہیں, لام کبریٰ عظمیٰ, یہ الفاظ. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا, اس کے بعد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرا دیا جائے گا, وہاں 3rd ٹیمپل بنے گا. نمبر 4, وہاں جو تھرون آف ڈیوڈ ہے وہ لا کے رکھا جائے گا, حضرت داؤد کا تخت. اب آپ حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے نکل آیا, کم سے کم 3000 سال پرانا, 3500 سال پرانا کہاں سے آ گیا. یہ ایک پتھر تھا جس پر بیٹھ کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی, اسی پر حضرت سلیمان کی ہوئی, پھر حضرت سلیمان نے جب بنایا ہیکل وہ پتھر وہاں رکھا رہا ہے, وہیں اس پر بیٹھ کر تمام بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی. 70 AD میں جب ٹائٹس نے برباد کیا ہیکل کو, وہ پتھر لے گیا اپنے ساتھ, پہلے گیا روم, پھر گیا آئرلینڈ, پھر گیا اسکاٹ لینڈ, پھر آ گیا انگلینڈ میں 14th سینچری میں. اس کے بعد سے وہ ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر رکھا ہوا ہے, ایک کرسی کے اندر سیٹ کی حیثیت سے, ان کی جہاں پارلیمنٹ کے ساتھ جو ان کا چرچ ہے اسی پر بٹھا کر تمام انگلستان کے بادشاہ ہوں یا کوئنز ہوں ان کی تاج پوشی ہوتی ہے. دس از دی تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے گا. یہاں تک تو ہے اس مشترک ایجنڈا, یہودی جو ہے زائنسٹ اور جو کرسچن زائنسٹ ہے. اس کے بعد ان کے اندر یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا آئے گا, دی موہوم, میں کہتا ہوں موعود نہیں موہوم, مسیحا. اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہ ہے وہ پروپیگنڈ طریقہ. اور اس کے ساتھ ملی جلی ایک اور بات جو امریکہ کے لیے اس کی فورن پالیسی کا جو اب اس وقت سب سے بڑا اہم نقطہ, کہ جب یونین جو تھی سوویت یونین ختم ہوئی ہے اور امریکہ کو پوزیشن حاصل ہو گئی ہے سول سپریم پاور آن ارتھ, اب کیسے اس کو برقرار رکھنا ہے ہم نے, ہاؤ ٹو مینٹین دس لیول ان دی 21st سینچری, اس پر ان کے تھنک ٹینک تمام یونیورسٹیوں کے اندر بڑے بڑے پروفیسر غور کر رہے ہیں. اور اس میں جو ان کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے, ہمیں مادی وسائل چاہیے, عالم اسلام کے اوپر قبضہ کرو, کہیں اسلام نہ ابھر جائے ایک نظام کی حیثیت سے, نپ دی ایول ان دی بڈ, کہیں ابھرے کچل دو. اور یہ جو عیسائیت کے ساتھ مل کر یہودیت کے ساتھ مل کر یہ ایجنڈا پورا کرو, یہ ہے کہ جو کیوں آئے افغانستان میں, وہاں ذخائر بھی تھے, وہاں پر بہت منرل ویلتھ بھی تھی, اور سب سے بڑی بات یہ تھی اسلام ظاہر ہو رہا تھا, اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر, کہیں وہ شرع پیغمبر نمایاں ہو رہا تھا, نبدی ولندی بٹ, یہ اس لیے حملہ کیا گیا. اور اس کو کہہ دیا تھا اس بدبخت نے, بش نے, کروسیڈ ہے, پھر اگرچہ لفظ واپس لیا اس نے, لیکن یہ تو بات وہی ہے کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج تھا. اس نے کہا, اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کر رہا ہوں, جو ان کا ایونجلس کا سب سے بڑا رسالہ ہے دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ, اس کی اگست 2001 کا جو پرچہ ہے 2001 یعنی 9/11 سے ایک مہینہ پہلے, اس پرچے میں اس کے ایڈیٹر نے جو مضمون لکھا ہے, اس کا ٹائٹل کیا ہے, اس کے اوپر عبارت کیا لکھی ہوئی ہے, تصویر ہے مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ کی, اور لکھتا ہے مینی پیپل تھنک دیٹ کروسیڈز آر اے میٹر آف دی پاسٹ اوور فار ایور بٹ دے آر رانگ, پریپریشنز آر بینگ میڈ, میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجیے, میرا نہیں اس کا ہے, جیری فلیشر کا, پریپریشنز آر بینگ میڈ فار دی فائٹ فار دی لاسٹ کروسیڈ وچ ول بی دی بلڈیسٹ آف آل. یہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا امریکہ میں کہہ رہا ہے, اور چونکہ گھر کا بیٹی ہے, یہ 9/11 گرانے کی تیاریاں ہو رہی تھی اس ٹوئن ٹاور کی, خود کرے آپ, موساد نے کیا اور یہ امریکہ نے کیا, تاکہ امریکن پبلک اوپینین کو تیار کیا جا سکے, سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال کر اور ارب ارب ڈالر جو ہے ان کی منظوری لی جا سکے, یہ اس کے لیے ساری تیاری. اس سے پہلے کتاب بھی آ گئی تھی, امریکہ ریڈ دی پرل ہاربر. بہرحال میں تفاصیل میں نہیں جا سکتا, آخری عبداللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہوگا کیا. نمبر ایک, فوری طور پر حالات بہت خراب ہیں, یہ ایجنڈا پورا ہوگا, اور یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں احادیث نبویہ کی روح سے. گریٹر اسرائیل بنے گا, عالم عرب پر بہت بڑا اللہ کا عذاب آئے گا, اب وہ اس کے مستحق ہیں. اگر یہودیوں پر عذاب آ سکتا ہے تو اللہ کا قانون کسی کے لیے مختلف نہیں ہے. جو پیٹھ دکھائی ہے عالم عرب نے خاص طور پر, اس کے باوجود کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے, کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. آج سب کے سب امریکہ کی جھولی کے, امریکہ کے تھیلے کے اندر سب کے سب. تو یہ گریٹر اسرائیل بنے گا, عربوں پر بہت بڑی سزا آنے والی ہے. پاکستان کا معاملہ ہینگنگ ان دی بیلنس ہے, اس لیے کہ دوسرا بڑا مجرم جو ہے دنیا کے اندر مسلمانوں میں, وہ مسلمانوں نے پاکستان ہے. مجرم نمبر ایک عالم عرب, نمبر دو مسلمانوں نے پاکستان. کیوں؟ ہم نے ایک ملک لیا اسلام کے نام پر, لاکھوں انسان قتل ہوئے, پھر ہم نے یہاں اسلام قائم نہیں کیا, وعدہ وفائی کی ہے اللہ نے اس کی سزا کے طور پر. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم, منافقت کی بیماری ہمارے اندر پیدا کی. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس کی, بہرحال یہ ہونا ہے. البتہ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پانسا پلٹے گا, ریورسل ہوگی, اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. وہ آنے والے دور میں سیکنڈ فیز کے اندر یقیناً اہل ایمان کے جہاد اور قتال اور اپنی جانیں دینے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہوگا مؤثر, اور کچھ معجزات کا ظہور بھی ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عرب کے سے مشرق کی طرف کسی ملک میں نظام خلافت قائم ہوگا. ہمیں امید تھی اور اب تو امید کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیسے امید کرے اللہ سے کہ یہاں سے ہو جائے گا یہ, ورنہ یقین تھا کہ پاکستان اسی ڈیوائن سکیم کے تحت وجود میں آیا ہے. لیکن بہرحال ان تتولو یستبدل قوما غیرکم, افغانستان بھی مشرق میں ہے, پاکستان بھی ہے, لیکن اف بیڈ کمز ٹو ورس اینڈ ورس ٹو ورس, ہو سکتا ہے, میری بات نوٹ کر دیجئے, ہمیں بہت بڑے عذاب کے اندر ڈال کر اور پھر اللہ ہندوؤں کو اسلام لانے کی توفیق دے دے, اس لیے کہ بھارت بھی تو ایسٹ میں ہے, اور حضور کی حدیث میں تو یہی ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. انہونی بات نہیں ہے, تاتاریوں نے 85 کروڑ مسلمان قتل کیا, 85 کروڑ, اور پھر خود ایمان لے آئے. اب وہ غور کیجئے ہوا کہ نہیں ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے, پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, ان کے لیے بھی فوج جائے گی کسی مشرق کے ملک سے جہاں پہلے نظام آ چکا ہوگا. یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی یعنی سلطانی, اور خاص طور پر پھر اس کے بعد جو مرحلہ آخری آئے گا وہ ہوگا, یہودی اس وقت تک بیٹھے رہیں گے, صرف عیسائی لڑیں گے, رومی آئیں گے, جو حضور کی خبر ہے البلابۃ العظمیٰ کے بارے میں کہ 80 جھنڈے لے کر عیسائی اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے. یہ آرمگیڈون ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے, ریولیشنز جان سینٹ جان اس میں آرمگیڈون اس کا نام ہے. حدیث میں الملحمت العظما یا الحمت القبرا ہے. 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 جو ہے وہ فوج ہوگی. تو 9.5 لاکھ ان کا حملہ ہوگا. اس میں بہت بڑی تباہی, اتنی تباہی ہوگی کہ ایک شخص کے 100 بیٹے اگر ہوں گے تو 99 ختم ہو جائے گا, ایک بچے گا. کن کا؟ عربوں کا. ویل للعرب من شر قد اقترب, یہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال لیکن اس کے بعد پھر جب یہودیوں سے آئے گا, اور یہودیوں کا بھی وہ المسیح الدجال ان کا مسیحا آئے گا, پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اسے قتل کریں گے, یہودیوں کا قتل عام ہوگا, یہودیوں کا بیسیکر ہوگا, اور دی گریٹر اسرائیل ول بیکم دی گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز. اور عیسائیت بطور مذہب ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں سولی چڑھائی نہیں, تم نے کہاں سے سولی کو اپنا نشان بنا لیا؟ اب میں نے تو سور کو جائز نہیں قرار دیا, تم نے کیسے سور کو جائز قرار دے دیا؟ حضرت مسیح ان کا تمام جتنی غلط باتیں جو کہ یہودیوں نے سینٹ پال نے شامل کی تھی ختم کریں گے, تو عیسائیت اسلام غم ہو جائے گی. پوری دنیا میں عالمی نظام خلافت قائم ہوگا جو آدم کی تخلیق کا مقصد تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ جو خلافت ارضی اس کا جو آخری ڈراپ سین ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا. بہرحال اس کے بعد بھی ایک فیز ہے لیکن میں اس کے بارے میں اب جانا نہیں چاہتا. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ انڈیویجول لیول پر سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب بھی پاکستان میں ہمیں جب تک آس تب تک, جب تک سانس تب تک آس, ہمیں تو پاکستان میں کوشش کرنی ہے کہ یہاں نظام خلافت آئے, اسلامی انقلاب برپا ہو, اس کے لیے تن من دھن لگائیں. کوئی عجب نہیں اللہ تعالیٰ, اگرچہ فی الحال تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید رحمت خداوندی ہم سے روٹھی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ امریکہ تلا ہوا ہے کہ ہمارے وہ ایٹمک دانت توڑ کر اور ہمیں بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دے گا. لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سب سے پہلا سوال خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ what is the relevance of the tale of حضرت خضر and ذوالقرنین in سورہ کہف which should be recited as protection against دجال's fitna. اصل میں سورہ کہف کے اندر مثلا پہلے اصحاب کہف کا واقعہ آیا. وہ کیوں آیا؟ اہل ایمان پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اپنا ایمان لے کر وہ جا کر غاروں میں چھپ جائیں, اور یہ وقت آیا. وہ اصحاب کہف پر بھی آیا تھا, اور آپ کو معلوم ہے حضور بھی 3 دن جو ہے چھپے رہے ہیں غار ثور کے اندر, اور یہ وقت پھر بھی آ سکتا. اور نمبر 2 یہ کہ ذوالقرنین, اور یہ کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ مشرق و مغرب اور شمال میں اسلام کا غلبہ ہو, حکومت ہو جائے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو سفر ہے وہ کس لیے ہے؟ حضرت موسیٰ کو جو خضر نے بتایا, ذوالقرنین کا معاملہ خضر کا نہیں ہے, وہ حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں دنیا کے ان کا ایک ظاہر ہے. آپ کا ایک بچہ جو ہے فوت ہو گیا, اب آپ کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا صدمے سے. حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ نہیں, یہ بچہ اگر جوان ہوتا یہ اپنے والدین کے لیے دل آزاری کا موجب ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس کو لے کر ایک نیک اور صالح اولاد اللہ ان کو دے دے تاکہ ان کا بڑھاپا خراب نہ ہو. اللہ ان کے لیے خیر کر رہا ہے, شر نہیں کر رہا. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ. انسان تو اپنے لیے بظاہر خیر مانگ رہا تھا, حقیقت میں شر مانگ رہا تھا, اس لیے کہ تم نہیں جانتے. اسان ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, حالانکہ اللہ کو اللہ کے لیے اس میں خیر ہے اللہ کی طرف سے, اور کوئی چیز پسند ہو اور اس میں شر ہو. اگلا سوال ہے, in your lecture you have briefly explained Islamic economic system but you have never explained what should an Islamic bank model be. Please throw some light on the Islamic banking system. میرے نزدیک صحیح اسلامی بینکنگ ممکن نہیں. یہ سو کچھ ہو رہا ہے سو کالڈ اسلامک بینکنگ, میرے نزدیک وہ صحیح اسلامک بینکنگ نہیں ہے. بے معجل بے مرابہ کو میں حرام سمجھتا ہوں. صرف شراکت اور مضاربت کے اوپر کام ہوگا اور اسی پر سارا کام چل سکتا ہے, چلتا رہا ہے. آخر اب مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں, بینک تو کبھی نہیں رہا, کہیں پر سود نہیں رہا ہے. کتنے عرصے جو ہے یہ حکومتیں رہی ہیں, پوپ کے زمانے میں پورے یورپ میں کہیں سود نہیں تھا. neither usury nor commercial interest. تو یہ تو اصل میں وہ دجالیت ہے جس نے کہ اتنا مسلط کیا ہمارے اوپر اس نظام کو کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر بھی کوئی نظام ہو سکتا ہے. مغرب کی تحقیق کے مطابق ہوموسیکشوالٹی انسان کی فطرت میں ہوتا ہے, اختیار میں نہیں. وضاحت فرما دیجیے. اب یہ جب انسان کی عقل ٹیڑھی ہو جائے, مشاہدہ ٹیڑھا ہو جائے, تو اب کیا علاج کیا جائے اس کا؟ فطرت تو در حقیقت اللہ نے بنایا ہے معاملے کو, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب اس میں جو ایک فیملی لائف ہے, جو اولاد کی پیدائش کا معاملہ ہے, نسل کے برقرار رہنے کا معاملہ ہے, وہ ہوموسیکشوالٹی میں تو آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں. فتنہ دجال سے یاجوج و ماجوج کا کیا تعلق ہے, یہ کیسی قوم تھی؟ یہ اصل میں دجال کے فتنے کے بعد کا مرحلہ جو میں نے آخر میں کہا نا, اور بھی مرحلہ ہے جس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. یاجوج ماجوج اس دور سے متعلق ہے, لیکن یہ کہ آج اس کا موقع نہیں ہے. میرے نزدیک یہ روس اور چینی, یہ یاجوج ماجوج ہوں گے. اور جب یہ مڈل ایسٹ کے اندر اصل جنگ ہو رہی ہوگی, تو چونکہ یورپ ویسٹ ایک طرف اور پورا عالم اسلام جو ہے ادھر ہوگا, یہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے. اور میرا گمان یہ ہے کہ غالباً یہ کہہ دیں گے کہ ویپنز آف وار جو ماس ڈسٹرکشن ہے وہ استعمال نہ ہو تو لڑو تم. لیکن یہ کہ پھر جو ہے بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامیابی آخری ہو جائے گی, تب یہ آئیں گے, پھر اللہ انہیں برباد کرے گا. اگر سائنسی ترقی کی پراپرٹیز دجال اعظم کی ہیں, تو کیا سائنسی ترقی بری چیز ہے؟ میں نے تو کہا تھا نا, اگر یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی, سائنسی ترقی اور اس کے ساتھ ہدایت آسمانی, وہ آسمانی ہدایت جو وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, وہ ساتھ کے ساتھ چلتی تو ہرگز اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, تو خیر ہی خیر ہے, بلائی بلائی ہے. لیکن آپ نے ایک آنکھ بند کر دی, پوپ نے ایک آنکھ بند کی تھی, مطلب جو یہ سائنس والی ہے, اور اس کے بعد رینیسنس ہوا تو وہ سائنس والی آنکھ جو ہے وہ چوپٹ کھل گئی, اور جو یہ آنکھ بند کر دی گئی. اور یہ سائنس والی آنکھ ہے وہ اب یک چشم تہذیب, یہ پوری جو ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دجال جو ہے ایک آنکھ والا ہوگا, اور امریکہ کے نوٹ پر وہ آنکھ بنی ہوئی ہے. اگر $1 بل آپ کو مل جائے کہیں, اس کو دیکھیے گا, اس میں جو ہے پیرامڈ کی تصویر ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی. یہ چونکہ یہ سارے جو ہے یہ ڈرافٹنگ وغیرہ ہوئی ہے, یہ سب یہودی بینکرز نے بنائے ہیں, ان کی اپنی تاریخ ہے, ورنہ امریکہ کا کیا تعلق ہے پیرامڈ کے ساتھ؟ اور وہاں نیچے لکھا ہوا نووس آرڈس, آرڈس نووس سیکولرم. اب ایک نیا سیکولر ورلڈ آرڈر ہمیں دنیا میں لانا ہے, اور یہ 1776 لکھا ہوا ہے وہاں پر. 1776 کے اندر ہی ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہوا امریکہ کا, اور اسی میں آرڈر آف الومیناٹی یہودیوں نے قائم کیا تھا, جو ایک بہت بڑا ادارہ تھا پوری دنیا میں سے, جو ذہین لوگ ہیں انہیں کھینچ کر ان کی برین واشنگ کرنا, اور ان کو جو ہے پھر واپس ان کے ملکوں میں بھیج کر وہ اپنے نقشوں کے مطابق انہیں پھر استعمال کرنا. دجال کی سپورٹ کرنے والی کنٹریز یا ویسٹرن کنٹریز کے پروڈکٹس کا سوشلی اور اکنامکلی یا جس طرح بھی ممکن ہو بوائیکاٹ کرنے کے لیے مسلمان خواتین یا امت کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ رول تو آپ نے بیان کر دیا, کریں, لیکن کرے گا کون؟ دیکھیے نا, ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا لیڈر ہے جو یہ کہے اور اس پر عمل ہو جائے؟ آپ اندازہ کیجئے, ایک وقت میں گاندھی ایک لیڈر تھا جس نے ایک بات کہی ہے کہ ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. اس کے بعد ہوا کیا؟ پوری قوم نے چھوڑ دیا. الہ آباد کے اندر ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا گیا, اس میں نہرو فیملی, ان کے تو سوٹ سل کر آتے تھے پیرس سے اور انگلینڈ سے, وہ سب کے سب سوٹ لا کے انہوں نے پھینک دیے, جلا دیے پورے ہندوستان کے اندر. اور وہاں تلکا مچ گیا کہ ان کے مل بند ہو رہے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ختم ہو گئی. لیکن یہاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں اپنی اپیل کر, کوئی چھوڑنے والا ہے؟ ہم تو پانی بھی ان کا پیتے ہیں, اور اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ دیکھ لیجیے آپ. آخری سوال ہے, ہم صرف اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو بلیم کرتے ہیں, آج کل ہمارے اسلام کے سکالرز پولیٹکس میں کیوں نہیں آتے ہیں جن کو دین اور دنیا کا نالج ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں علماء پولیٹکس کے اندر موجود ہیں, تو اس کے بارے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ اس سیاسی نظام کے تحت یہاں کبھی اسلام نہیں آ سکتا. اسلام آئے گا ریولوشن کے ذریعے سے, اور ریولوشن آن دی میتھڈالوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, لا یسلو آخر آز الامہ الا بما صلح بہ اولہا. وہ منہج انقلاب نبوی میری کتاب پڑھیے، اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے حضور نے برپا کیا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب. اور حضرت امام مالک کہتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، جیسے شروع میں خلافت راشدہ تھی آخر میں بھی خلافت راشدہ آنی ہے، لیکن آئے گی اسی طریقے پر عمل کر کے جس طریقے پر عمل کر کے حضور نے وہ انقلاب برپا کیا. بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی ہے اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ کر. واقعہ یہ ہے کہ میری بوڑھی رگوں کے اندر بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ جوان خون دوڑنے لگا ہے. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسماعیل چھتری جو کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، وہ ہماری طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد کو یہ شیل پیش کریں. مجھے بیٹھ کے لینا بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نیورو فزیشین ہیں؟ نیورو فزیشین.